sisi tunachana kwa wema. Ya nini kugombana? Hey, sisi tunachana kwa wema. Mimi sitaki kuzozana. Machozi yangu kwa maumivu ya moyoni, nikachagua na njia yangu ili tufike mwishoni. Tena nimepata nafuu mpenzi yangu. Leo uwanja wa vita nikikosa langu, unanitusi bila aibu. Haya mwaga insta madhaifu yangu, na uliniacha bila sababu. Si tunachana kwa wema, ya nini kugombana? Kuzozana.